Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salam ala rasulihi al-amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Shawwal mwaka 1442, katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bi sharhi fadilat al-shaykh al-allama Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, tufikia qawl al-musannif rahimahullah قال وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين. قال العلامة الفوزان حفظه الله قوله رحمه الله وبعد العشر عرج به إلى السماء. قال بقي صلى الله عليه وسلم 10 سنين على هذا، ينهى عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، يؤسس هذا الأساس. نتوم صلى الله عليه وسلم أرباكي مياكا كومي كتك حاله يكوى كتازوات كتكمانا الشرك نكوى لنغنية كتك توحيد. Huu msingi akawa auweka madhubuti kabisa, msingi wa tauhid na kukataza watu kutokamana na shirki. Thumma fi sanati al-hadiyati ashar, katika mwaka wa 11, thumma fi sanati al-hadiyati ashar, usriya bihi fi al-masjid al-haram, sawa min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Mwaka wa 11 Mtume sallallahu alayhi wasallam akapelekwa safari maarufu kutoka Makkah Masjid al-Haram mpaka al-Masjid al-Aqsa, msikiti wa Aqsa. Qala ta'ala subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Na hapa al-Masjid al-Haram ukisoma utakuta kuwa sio ndani ya msikiti, bali alikuwa katika nyumba ndio katoka pale. Na hii ndio katika dalili ambazo utumia wanaoviona wanaosema kuwa haram yote isabika kuwa ni Masjid al-Haram. Bimaana ukiswali msikiti wowote maadamu uko ndani ya haram, basi ajri yake ni 100,000 sala, kama vile ukiswali Masjid al-Kaaba. Na hii ni qaul katika muasirina Sheikh Abdul Muhsin Abbad hafidhahu Allah ta'ala, iliyofuata na kuitilia mkazo na kuitilia uzito qauli hii. Na hii yasaidia kwa wale wenye kwenda umra sasa hivi, kuna taabu ya kila kipindi cha swala kupata ndani ya Masjid al-Kaaba. Baswali msikiti wote wa pale karibu utapata hiyo ajr bi idhnillah ta'ala. Qala bainama huwa sallallahu alayhi wasallam na'imun fi baiti ummi Hani, Mtume sallam alikuwa amelala katika nyumba ya ummi Hani. Ja'ahu Jibril alayhi salatu wassalam wa ma'ahu dabbatun yuqalu laha al-Buraq. Jibril alayhi salatu wassalam akamjilia Mtume sallam akiwa na mnyama anayejulikana kwa jina la al-Buraq, aqal min al-baghl wa fawqa al-himar, yani ni ukimwangalia ni mdogo wa nyumbu lakini mkubwa wa punda kidogo yule mnyama. Wa yaqa'u khatuhu inda maddi basarihi, na khatwa yake akikanyaga akanyaga upeo wa macho yake pale anapofika, bimaana akinyosha miguu yake kama vile mnyama anavyotembea. Ile sehemu ya hatua ya pili ni pale mwisho anapoona na macho yake, bimaana atakuwa yuenda kwa kasi sana. فأركب عليه السلام عليها عليه الصلاة والسلام وذهب به إلى بيت المقدس في الليل. متوم صلى الله عليه وسلم كبانديشو جوية براق كشيو المنعمة أكاين لنا متوم صلى الله عليه وسلم بك بيت المقدس وكاتي وصيك. أسرى من السرى وهو السير بالليل ولموينو ووصيك أسرى بعبدي. وهذا من خواصه صلى الله عليه وسلم من معجزاته عليه الصلاة والسلام كتك معجزة اليوبي ومتمويت صلى الله عليه وسلم. فالتقى هناك مع الأنبياء في بيت المقدس كتك بيت المقدس متمويت صلى الله عليه وسلم أكتانا نمتمويت ونجيني نهيني قويز والله سبحانه وتعالى akalijaalia hili jambo liwe kama alivyotaka yeye, akakutana na mitume wote. Thumma innahu sallallahu alayhi wasallam urija bihi ila as-sama, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya safari yake ya al-Isra, safari inayofuata ni al-Mi'raj. Al-Isra ni kutoka Makka mpaka Baitul Maqdis, al-Mi'raj ni kutoka Baitul Maqdis kwenda kwenda juu mpaka mbingu ya saba. Yani rufi'a min bayt al-Maqdis ila as-sama bi suhbati Jibril, akiwa suhubiana na kufuatana Jibril. Wa ma'na al-uruj as-su'ud, kupanda. Al-Mi'raj kwa maneno uruj, kupanda juu. Fa usriya bihi min Makkah ila bayt al-Maqdis وعرج به من بيت المقدس الى السماء. هو كسكي الاسراء والمعراج. اسراء ني سفاري كتوكا مكه وكا بيت المقدس، كيش المعراج ني سفاري كتوكا بيت المقدس الى السماء السابعه. يعني صعد به جبريل عليه السلام ومر باهل السماوات. كل سماء يستفتح جبريل فيفتح له ثم انتهى إلى السماء السابعة. جبريل أكوى أصحبيانا نمتوم سلم بيه موجة بعد نجين يا كوانزا أوم بإذني فنغوليوا يا بيلي مبكا. نكون حديثي نريف إن وليزة هي سفار يمتوم صلى الله عليه وسلم كتك صحيح نتوليوا يكوي صلى الحمد لله. ثم صعد فوق السماوات إلى سدرة المنتهى. شمتوم صلى مكباندا كتكيزن بينغو مبكا كفيكا كتكم كنازي يوديوك بس سدرة المنتهى. وعندها كلمه الله من وحيه بما شاء ففرض عليه الصلوات الخمس. نهاب وكزممزل الله سبحانه وتعالى وكيد لشكتاك الله سبحانه وتعالى أكفرد الشيء وصالة تانا نايني كتك دليل يقول الله يكوابي يكوديو الله يكوديو كلا مواكا أهل البدع وتصنبونا كليلي ليه سكوا وميراجي ليه نايجولي كان نسكياني بالضبط نسكياني الله أعلم ترين غابي لتوكيه لتوكيه والله أعلم ما تجويسس lakini tuamini ni tukio lilitokea tarehe mtume sallallahu alayhi wasallam akutaja tarehe wala masahaba wako kushughulikia tarehe yake. Sasa lakini katika funzo kubwa ambalo mtakikana mpate nyinyi kuwa Allah yuko juu. Sasa mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda mpaka juu akazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala akafaradhishiwa swala tano. Faradhaha fi al-yawmi wa al-laylati 50 salah, mwanzo alifaradhishiwa swala 50. Walakin Musa alayhi salam ashara ala nabina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bi an yas'ala rabbahu at-takhfif, lakini Musa alayhi salatu wassalam akamshauri mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amuombe Allah amkhafifishie amfanyie sahali, ampunguzie zile idadi za swala. Fa inna ummatahu la tutiqu 50 sala fi al-yawmi wal-layla, umma wake hawawezi kuswali swala 50 katika mchana na usiku, hawawezi. Hizi tano pia Musa alayhi salatu wassalam alikuwa yumshauri Mtume sallam, nenda kamuombe takhfif, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amtume sallam akamwambia astahi, na una haya kwenda tena. Asema hapa, famazala rasulullah sallam yuraji'u rabbahum, Mtume sallam hakuacha kila wakati kurudi kwa mula wake, yasaluhu takhfifa hatta intahat ila 50, amuomba takhfif mpaka zikabakia ngapi? Tano. فقال الله عز وجل كما في حديث الإسراء والمعراج, الله سبحانه وتعالى كما يلي في حديث الإسراء والمعراج كسيما, أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة عشرا, خلاص إمبيت أمريانغو نمي وفرضشي صلاة تانو نميمي نليب جماموجة كومي كويف تانو يتكون نغابي 50 وصالي صلاة تانو لكن وبيو مديب يصالة 50. هي عبادة يصالة بكيك كوكوب واكي نوتكف واكي, الله سبحانه وتعالى أمن فرضشي يمتمي واكي صلى الله عليه وسلم يي منيبه بلا كبتيك وجبريل عليه الصلاة والسلام يي منيبه جامبو أمبرو ديو وينجي كتكوات وزنبيا نادو وينجي كتكوات. Nitizameni mfano, tunao mfano mzuri. Juzi hata si wiki, haijapita wiki moja Ramadhani, hapa msikiti salat al-fajr ulikuwa kijaa mpaka mwisho. Hapa msikiti salat al-maghrib, Allahu akbar, hakuna nafasi mpaka nje watu waswali salat al-maghrib. Jana hapa tumeswali magharibi, hiyo ni ndani peke yake magharibi hapa ndani, tena hiyo pamoja na social distance. Siwaambii safu zimewekwa hivyo, watu wako mbali mbali kwa ile janga lilokuja, na hivyo hivyo hapa ndani hapa kuja. Na sasa hivi sisi tuzoma kwa al-Isra min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa, na majua sasa yana ujiri katika Masjid al-Aqsa na dhulma wanaoifanya Mayahudi. Na kushangaza hawa ambao hawaswali, wengi hawaswali alfajiri na jamaa, hawa ndio kwenye maandamano utaona. Wewe unataka kuswali Aqsa, msikiti wa jirani yako wenye huswali? Mwanzo ungeanza kuswali kwako hapo, ukakuza imani yako kisawa sawa. Allah akileta nusra yake, Waislamu wakiupata Masjid al-Aqsa utaweza kwenda kuswali. Sasa wewe msikiti ulioko karibu yako huswali, wewe njanga kubwa kuliko Masjid al-Aqsa kuchukuliwa na kufahamu. Huswali Muislamu, huswali sallallahu alaihi wasallam. Najua hawapendi watu wengine kuambiwa hivi. Kuna wengine watu wana na maneno ya mafumbo na nini, watu wengine eti ukizungumza hivi wewe waunga mkono Mayahudi. Allah yuwajua kile kilichoko katika nyoyo za watu. Lakini hata pia katika da'wa, si hawa. Kwa mfano nitawapa, kuna mmoja alikwenda Amerika akarudi khutba, hatupumui, hakadha allamatni Amerika, Mombasa hii. Amerika imenifundisha, imfundisha nini? Dhulma. Inkufundisha nini? Kibr na ghatrasa na dhulma almuslimin. Yani wadanganywa na madhahiri ya kufar. Sisi hatukudanganyika wakati huo, na wala Allah tujalie tudanganyike maadamu tuisoma aqida yetu, tujua nani maadui zetu. Sisi tusoma katika Qur'an, la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahud, wala hilo litafutika katika akili zetu wala nyoyo zetu. Tujua kuwa hawa ni maadui, si nyinyi. Walipouawa Waislamu katika ile nchi siku ya Ijumaa, siku zile nchi gani na Saudi na itwaje ile nchi, Australia ama wapi, New Zealand, kuna yule kafiri aliingia msikitini akawapiga risasi Waislamu bila kosa lolote ndani ya msikiti, akawaua wale waua. Ndivyo ilivyo, kiongozi wa nchi ile akatoka kuahidi jambo alisimanga. Wewe watarajia nini kiongozi wa nchi akaya yaseme kimya sawa sawa ilivyofanywa? Na atatoka aseme ile jambo si sawa. Siku litoka watu hapa laisu sawa, tafsiri ya aya ikabadilishwa. Wakatukanwa viongozi wa nchi za Kiarabu, hawakubakishwa. Wanshindwa na mwanamke kafiri, mwasema makafiri lakini bora kuliko la ilaha illa. Ili tufanye hapa tuzungumze, mkumbuka nafikiri vizuri. Kisha hawa leo ajabu ndio wajua kumbe wale maadui zao. Sisi tulikuwa tunajua zamani, alhamdulillah. Qur'ani iko wazi. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Allah shawaambia. Huko nyuma amewaambia. Lakini ni wangapi wanaozingatia haya? Watoto wa Kiyahudi katika mashule yao wafundishwa kuwachukia Waislamu, sio mafahamu. Mpaka akija mwalimu akitaka kuwatahini, anambia wewe ukimpata Muislamu utamfanya nini? Yule mtoto asema nitamuua. Very good. Na wewe ukimpata utamfanya nini? Na mimi nitampiga hivi. Sasa msiende mbali, nendeni kwa watoto wetu. Aya, wasemaje kuhusu Mayahudi? Ndugu zetu. Usiwe chuki, usifanye chuki. Aina aqida alwala walbara. Sisi hatusemi kwa wewe kama wao uwe, tukwambie hivyo. Lakini si watoto wetu wanaovaa matishati ya mipira ya majina ya wachezaji ambao asili zao Mayahudi? Messi nani? Messi si Yahudi yule? Hawavai vijana wetu mafulana wakaja misikitini hapa kuswali na majina ya Mayahudi kwenye mgongo yao yabeba? Abi haulai tuhariruna Falastin? Watu kama hawa ndio taharir Falastin? La, aliyeharir Falastin na Baitul Maqdis ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda. Atakayekuja ajifananishe na wali biidhnillahi ta'ala, Allah atampa nusra. Huo ndio ukweli mchungu ambao tuukubali tuukatae. Wapenda hupendi, wallahi nusra haitakuja isipokuwa sisi tukirudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kikweli, tukawa wa kweli katika hilo. Hutamuona mtu anayejielewa eti abeba jibango. Bango litakusaidia nini? Tunataka watu wajue nani hao watu, nani? Kwani Waislamu hawajui? Hao makafiri, hii ni kafiri ya kusaidia wewe? Uliwaona masahaba wakitangaza kwa basi makafiri, sisi tutaka Baitul Maqdis? Akufanya hivyo kabisa. Turudi hapo, hayo tutakuwa tukikumbushana kila wakati. Kama kuna mtu ambaye hafahamu kuwa Mayahudi na Manasara ni maadui zake, asome Qur'an, soma Qur'an. Leo wao wazungumza, wasema wazi wazi. Jana mimi nimeona clip, mtu mmoja zunguka barabarani auliza Mayahudi kule kwao, mbona hivyo? Sema sisi tunataka tuwa hapa, hakuna lingine isipokuwa kuwamaliza, kuwaondoa hawa Waarabu, tuondoa kabisa. Na kweli akusema Waislamu Waarabu, na ni kweli, sababu wao pia kuuliza, wasema sisi Waarabu. Piganeni kwa ajili ya Uarabu, mtaka kushinda kwa kupigania Uarabu, si Uislamu. Waliokuja wakafanya fatha ya Baitul Maqdis walipigana kwa sababu ya Uislamu, hawakupigana kwa sababu ya ukabila. Kwa hivyo watu wachunge, jambo la kwanza kabisa ni Uislamu, si ukabila. Baitul Maqdis Waislamu wote ni jukumu lao, si jukumu peke yake la kabila fulani. Lakini wamefutwa na ile kaumia ule sisi, basi kabakia ni kadhia ya fulani. Mpaka hiyo kadhia ni ya Waislamu sasa, wakasimama kisawasawa katika sheria Allah, Allah atawanusuru biidhnil karim. Basi twapigwa Mayahudi sisi? Salala jamaa, twasoma Qur'an, la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin au min wara'i judur, بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الله وزهم زيب ما يهودي كتك القرآن ليني لتوكيا ليني وإسلام كتك وانجوافيت وكشندنا ما يهودي ليني كتك تاريخ نندك سوم التاريخ ليني هوات ولفواغا ولتجدنهم أحرص الناس على حياتنا ومن الذين أشركوا هوا آهن لكن هكذا الذنوب يا إخواني هكذا الذنوب وكيوان امت ومعصية تكون أحقر الناس أمام الله وتكون دليلي فسادة كيوان امت ومذامي نرتردي كتك تاريخ يا وإسلام وتكوت كلا وكاتي ambao kufaru watakuwa juu ya waislamu ni wakati ambao waislamu walikuwa na maasi na madhambi. Rudi katika tarehe. Na wanaporudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala awanusuru juu ya kufaru. Na jeshi la shindwa kwa kosa moja, wa yauma hunainin idha ajabatkum kathratukum kabla ya kunusuriwa tena na Allah, kosa moja sisi tuna mangapi ambao tutaka nusra ya Allah. ترودي هذا قال خمس صلوات في اليوم والليلة تعادل خمسين صلاة في الميزان لأن الحسنة بعشر أمثالها فالصلاة الواحدة عن عشر صلوات فالإسراء ذكر أول سورة في أول سورة سبحانه سورة بني إسرائيل والمعراج ذكر في أول سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى هذا في المعراج الإسراء يمتاج كتك سورة الإسراء أجل كان كما سورة بني إسرائيل نا المعراج يمتاج كتك سورة النجم سورة النجم الله سبحانه ولقد رآه نزلة أخرى هبا أزمزيا كوسو سفرياك يا المعراج ثم إنه نزل من السماء إلى بيت المقدس كشمتوم السلام كتوكا ميغونيا كشكتين بيت المقدس ثم إنه رجع إلى مكة في ليلته كشاكرقيا مكة كتكوسيك أولي أولي موجة فلما أصبح أخبر الناس بذلك كشمتوم السلام الفقمبوكيونا سبوي أكوجري شوات kuwa mimi jana usiku nimepelekwa safari hivi na hivi na hivi. Almu'minuna zada imanuhum waumini imani yao ikazidi wa amma alkufaru fazada sharruhum ama kufaru quraish wakazidi shari yao wafarihu bihadha warahu yushahiruna bihi wakafurahia sana ili jambo ikawa waenda kwa watu masikia bwana mpya leo tunletewa jamaa usiku mmoja ankwenda kutoka hapa mpaka hapa na hapa mpaka hapa kisha karudi kwenye usiku huo mmoja ikawafanya nini wazungumza hizo habari huku wakifurahia ili watu wamuone kuwa mtume sallam pengine amezungumza uongo kwa madai yao kaifa yazumu sahibukum annahu dhahaba ila baitil maqdis wa rajaa minhu fi laylatin wahida ubana mwenzenu adai kuwa amekwenda kutoka makkah paka baitul maqdis akaenda juu mbinguni akarudi kwa usiku mmoja ونحن نضرب أكباد الإبل إليها شهرا ذهابا وشهرا إيابا سيسي تويندا ننغميا مويزمزيما كويندا مويزمزيما كرودي يقيسون قدرة الخالق ويقيسون قدرة الخالق بقدرة المخلوق وبما ويزوا مومبا نويزوا فيومبي فكان الإسراء قال فكان الإسراء والمعراج امتحانا من الله عز وجل للناس إكاوى الإسراء نمتحان كتوكك الله كواتو فالمشركون زاد تندرهم وشرهم وتنقصهم للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون زاد إيمانه وكبان ريو مكفير وكزيل كفاني استهزاء نمتوم صلى الله عليه وسلم na wakazidi sharia yao kwa mtume Muhammad sallam upande wa waumini imani yao ikazidi kwa mtume Muhammad sallam falihadha lama qala almushrikuna li abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu undhur ila sahibika madha qala abu bakr as-siddiq alikuwa hajapata habari wamemfuata ndio yuko karibu na yeye sio haya wasikia bwana mwenzako asema nini? Semaje? Qala wa madha qala? Anasema nini? Qalu yaz'umu annahu dhahaba dhuhiba bihi ila baitil maqdis wa urija bihi ila as-samaa wa innahu jaa fi laylatin wahida. Adai kuwa amechukuliwa akapelekwa Baitul Maqdis, akapelekwa juu mbinguni, akarejeshwa katika usiku mmoja. Qala Abu Bakr in kana qalahu fa huwa kama qala radiyallahu anhu arda. Ikiwa amewaambia hivyo, basi ni kama alivyowaambia, ni kweli kabisa, hilo limetokea. Laqad sadaqa, amesema ukweli. Qalu kaifa dhalika, Makuraishi wamuuliza, wewe vipi utaamini, vipi? Qala ana usaddiquhu fima huwa a'zam min dhalika, mimi namuamini kwa kubwa zaidi kuliko hilo, wacha hilo dogo. Ana usaddiquhu fi khabari as-samaa yanzilu alayhi fa kayfa la usaddiquhu fil isra'i ila baitil maqdis, mimi namuamini aniambia apata habari kutoka mbinguni. Nyinyi mwaniambia baitul maqdis wapi? Mbali juu kule ama hapa? Aniletea habari mimi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, moja kusema baitul maqdis hapa tu. Na hapa ni kuwa ukiweka katika mizani kuwa huu ni uwezo wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi ala kulli shay'in qadir. Tofauti kabisa na yale madai wanaoyadai Makuraishi. Wa hadha biqudrati Allah azza wa jalla la biqudrati rasul sallam, inma huwa biqudrati Allah azza wa jalla. Na ukweli wa mambo, hii ni uwezo wa Allah subhanahu, si Mtume sallam kwa nguvu zake. Ingelikuwa ni nguvu zake Mtume sallam, angelikuwa kama nyinyi mnavyosema mwezi, lakini ni Allah aliyefanya hili jambo. Wa hadha min mu'jizati hadha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa min karamatihi inda rabbih azza wa jalla, katika mu'jiza ambao Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtume wake sallallahu alayhi wasallam. ولا بد من الاعتقادات بانه صلى الله عليه وسلم اسري وعرج بروحه وجسمه معا يقظه لا مناما. ni wajib kuitakidi katika mambo anayoitakidi muislamu, ni wajib kuitakidi kwa mtume wa sallam safari yake al-Isra al-Mi'raj alikwenda kwa roho yake na kiwiliwili chake akiwa macho, si ati amelala. لأن بعض الناس يقولون أسري بروحه وأما جسده فلم يبرح مكة وإنما أسري وعرج بروحه. كنا بعضي watu kama wale wajiita Ahmadiyya wale Qadianiyya, zamani kulikuwa na msikiti wao paka leo nafikiri huko pale Makupa waitwa msikiti mwekundu, watu swali pale, ulikuwa uwekwa kwa biashara tu, waika TV pale ndani ukiangalia TV. Sisi watoto wadogo tuona hakuna mtu yuenda, tangu sisi wadogo nakumbuka tu msikiti mwekundu, hakuna msikiti mwekundu hapa, ulikuwa ni ule tu kwa pale Makupa pale Makupa skuli. Sidhani kama kuna watu waswali, nasema biashara, sababu wale jamaa wakija wabwage senti za hapa, lakini hakuna mtu yuenda, maanake dini yao ya kiwazimu wazimu. Wale mtume wao si mtume Muhammad sallam, msione aitwa Ahmadiyya mkafikiri Waislamu, a a, wale mtume wao aitwa Ahmad Mirza Ghulam. Huyu bwana aliwekwa na istiamaru Waingereza, ndio walimweka ajidai kuwa ni mtume ili awaharibu Waislamu wa India kule, na akapata wafuasi. Wallahi mambo ya ajabu sana. Leo mtu akaja akasema aabudu chochote, sijui vipi wapata wafuasi. Yaani kuna watu ajabu ajabu. Wewe mwenyewe unaweza kushika kichwa sasa. Huyu pia Ahmad Mirza Ghulam akadai utume. Na hao wakamfuata. Zaidi utaona sehemu za Nairobi wako nafikiri. Nairobi wako? Nairobi shawahi kuona msikiti wa Ahmadiyya kule. Na wako watu waenda. Sababu kule watu hawajielewi wengi. Yaani watu wa bara kule labda apata mtu ansilimu ndio yuona hiyo ndio dini. Kwa hivyo wafuata. Lakini hawa si Waislamu. Si Waislamu kabisa kabisa. Wala mtume wao si mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni mwingine aitwa wao wapenda zaidi kujiita Ahmadiyya ili wao fikirie bi rasuli yati min ba'd ismuhu Ahmad, sio? Lakini Ahmadiyya nisbatan ila Ahmad Mirza Ghulam. Huyo. Alikufa chooni wa Arisha. Tumbo lampeleka mpaka akafa. na sote tunajua kuwa mitume huzikwa pale wanapokufia, lakini hawakumchimbia kwenye lile shimo la choo kisha wakamtumbukiza mle ndani. Ahmad Mirza Gulam alikufa aendesha chooni paka akafa huko ndani, ahlakahullah. Wale wasema wao wadai kuwa Mtume salama hakwenda yeye kwa kiwiliwili chake, alikwenda kwa roho yake, yani alikama ndoto vile hivi. Mwadhania angemwambia Mtume salama, angewaambia kina Abu Jahal, jana mimi naota nakwenda huko na kuna, ungekataa? Wangekataa hiyo? Nani atakataa? Hata mimi na wewe kesho tuweza kulala ukasema, ah, mimi naota bwana niko nchi fulani, naota nafanya umra wewe mpaka nikamaliza. Ndio kunafanya umra huko hapa hapa Mombasa, sio? Namna hiyo hakuna mtu angekataa. Lau kama Mtume wa salama amemwambia Makuraish, mimi naota, Makuraish akamwambia Allah Allah, ota, endelea kuota, nani atakataa ndoto kuwa mtu anaota iwenda huku yarudi kule? Lakini la, Mtume salama aliwaambia, mimi nimeondoka hapa nikaenda hivi nikaenda hivi nikarudi. Hilo ndilo liliwafanya Makuraish wakafanya nini? Wakafanya kama ni jambo kubwa, mpaka wakasema sisi twasafiri mpaka kule. Hakusema sisi twaota pia, aa, sisi twasafiri mpaka kule kwa mwezi, kurudi mwezi, wewe tuambie umekwenda. Kwa hivyo wale wanaodai madai kuwa Mtume salam ni roho yake tu imezunguka huko, wa hadha kalamun batilun bal innahu usriya bi ruhihi wa jasadi alayhi salatu wassalam wa humila ala alburaq, alikwenda kwa roho yake na kiwiliwili chake kabebwa juu ya mnyama buraq. Wa kana dhalika yaqadatan wa la manaman, ilikuwa kiwa macho si atemelala, la idh law kana bi ruhihi faqat au kana manaman fama alfarq bainahu wa bain arru'ya, ingelikuwa ni kwa roho yake peke yake au alikuwa amelala, basi kuna tofauti gani baina ya ndoto na hiyo? Wallahu jalla wa ala yaqulu subhana alladhi asra bi 'abdihi, fal 'abdu yutlaqu 'ala ar-ruhi wal badani jami'an, 'abd mja wake, hapa yakusudiwa roho na kiwiliwili pamoja. Wala la yutlaqu 'ala ar-ruhi wahdaha annaha 'abd, huwezi kusema roho peke yake kaitwa mja, roho peke yake. Wala yutlaqu 'ala al-badani wahdahu annahu 'abd, wala kiwiliwili peke yake kiitwa 'abd mja. لا يطلق الا على مجموع الروح والبدن ديتوا عبد روح pamoja na kiwiliwili. لم يقل سبحان الذي اسرى بروح عبده, الله akusema سبحان الذي اسرى بروح عبده كروح يا mja wake, بل قال اسرى بعبده, والعبد هو مجموع الروح والبدن, والله جل وعلا لا يعجزه شيء وهو القادر على كل شيء, الله hashindi na chochote, ni mweza wa kila kitu, subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wa furidat alayhi salawatu al-khamsu wa salla fi makkah 3 sinin, muda ushafika lakini parusa nitaendelea nimalize hapa sehemu ndogo, kama mwenda kazini nifunge hapa tuendelee inshallah siku nyingine, lakini si kitu kikubwa. Wasemaje, si waulizi nyinyi, nauliza wale wazee kule. Tumalize. Tayyib. Ni mwishi hapa. Zumzia. Qala hafidhahu Allah wa kana yusalliha rak'atayn rak'atayn. Falamma hajara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam utimmat ar-ruba'iyya ila 40 illa al-fajr fa innaha tutawwalu fiha al-qira'a. Asema swala mwanzo ilifaradhishwa ilikuwa ni rak'a 2 يعني بمعنى أضوري الفجير ركع مبيلي, أضور ركع مبيلي, عصر ركع مبيلي, مغرب تاتو نا عشاء مبيلي كو مبيلي مبيلي. متوم صلى الله عليه وسلم ألف كوين مدينة زكاتي ميزوا, بمعنى أضوري كفانيو إن نا عصري كواني إن نا عشاء كواني إن الفجيري كبكيشو ركع مبيلي كوانيني سيمو قصرابو قراءة كتك صلاة الفجر كسومو نكريفو, yani swala ya wa ndefu katika salatul fajri. Fabaqiyat rak'atayn kama hiya, kwa hivyo ikabakia rak'a 2 kama ilivyo kwa sababu ni ndefu. Ingawa yani yashangaza, salatul fajri ukienda katika baadhi ya nchi za Kiislamu huwa ni fupi sana, saa nyingine fupi kama isha, si mafahamu fupi, yani safha nusu alafu nusu, watu sala alfajiri. Ama ikienda sana moja alafu nusu, safha moja hivi alafu nusu, na ikirefushwa jamaa ulalamika, lalamika sana. Siku moja tulikwenda msikiti, imamu akaswalisha suratu sajida, ilikuwa Ijumaa alfajiri, kisha akasoma na dahara. Alifuatwa kweli kweli, jamaa ambaye unatuchelewesha skuli watoto, wengine ambaye unatuchelewesha kazini, na ni urongo, kazi gani waingia salatu alfajr? Kwa hiyo ibakie pale pale. Mimi nakwambia sisi tuna raha hapa alhamdulillah. Kuna baadhi ya nchi na ni nchi za Kiislamu, alhamdulillah huko kwetu upati malalamishi kama hayo. So, mtu yafahamu salatu alfajr ya ndefu, salatu al-isha mtu akirefusha utamwambia hii salatu al-isha si sunna kuwa ndefu. Salatu al-isha sunna niwe kiasi tufu. Walaili idha yaghsha wa shamsi wa duhaha, na nyinginezo katika sura hizi za juzu amma mani. Ama kiwango hicho. Qala illa al-maghrib fa innahu thalath min awwali ma furidhat. Salatu al-maghrib kwanzia ifaradhishwe ilikuwa raka ngapi? Tatu peke yake, kabakia vile vile tatu. Liannaha witru nahar, kwa sababu ndiyo witri ya mchana. Amma dhuhur wal asr wal isha kanat fi makkata rak'atayn rak'atayn, dhuhur asr na isha ilikuwa Makka rak'a mbili mbili. Falamma hajara an-nabiy sallama utimmat arba' rak'at, mtume sallama alipofanya hijra zikakamilishwa zikawa rak'a ngapi? Nne. Kama fi alhadith awwalu ma furidhat as-salatu rak'atayn, hadithi sahih katika Bukhari na Muslim, kuwa mwanzo swala lifaradhishwa rak'a mbili mbili. Falamma hajara an-nabiy sallam utimmat salatu al-hadari wa baqiya salatu as-safari, alipofanya hijra mtume sallam ikatimizwa ile swala ya hadhar, bi maana mtu ambaye si msafiri aswali swala za rak'a nne vile vile nne, na akiwa safari yaregia kwa ngapi? Mbili mbili, dhuhri asr na isha, maghrib na alfajr yabakia vile vile. هذا بإجماع أهل العلم وإجماع هكون اختلاف أن الصلاة فرضت بمكة وصلى من فرضش ومكة وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمكة، لكن اختلفوا هل هي فرضت قبل الهجرة بثلاث سنين كيلو يختلفان كوجيه إلى فرضش وقبل الهجرة كمياك متاتو هابون اختلفان، لكن هكون اختلاف كوا صلى إلى فرضش وتوكيوابي مكة. هذا هو الراجح كما ذكر الشيخ هنا كون مياك متاتو قبل الهجرة يقول الراجح، وقيل قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل قبل الهجرة بسنة واحدة، وإنجين وسيما قوم يكتان وإنجين قوم كموجة، وقيل بسنة ونصف، لأن الراجح هو ما ذكره الشيخ لكن الراجح هو ما ذكره الشيخ أنها قبل الهجرة بثلاث سنين. قولي ينقوف نكوى قبل مياك متاتو الهجرة صال لفرضيشو. وهل فرض مع الصلاة شيء آخر من أركان الإسلام؟ نجيه فموجنا صالة كنا نقوز نجين إما فرضيش وكي ومكة. هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن الزكاة فرضت أيضا بمكة وإنما بينت أنصبتها ومقاديرها وأهل الزكاة في المدينة، أما أصل فرضيتها فهو في مكة. وسمع وابكت كونه فيوني mkhtalifiana, lakini wapo katika wanaovioni wanaona kuwa zaka ilifaradhishwa wakiwa Makka, lakini ikabainishwa nisabu yake na kiwango cha zaka na wale wanaostahili kupewa zaka ikabainishwa wapi? Madina. Ama asli ya faradhi, wasema faradhi ya zaka ilikuwa wapi? Makka. Asli ya faradhi ya zaka. والدليل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هي كتشكل الدليل. والمراد بحقه هنا الزكاة، نمطوي حقياك سيكم نبو شوما يلي أو فيلي أمبو في مفرديش وكتولي وزاكا كتك نفاكا ننجنز نهاب حقياك نزاكا. والصورة مكية كلها، صورة الأنعام مكية يوتسم. وكذلك في قوله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، سورة المعارج هي مكة. أيضا هي هذه الصورة مكية في صورة نية يمشوك مكة يمشوك مكة هاي ما نيش كتكم جيوة مكة يعني بمعنى يمشوك قبل يعني قبل هجرة فهم وكيامبوا هي صورة نية مكية معناه كني صورة يمشوك كتك عصرية قبل هجرة وكيامبوا هي صورة نية مدنية هاي ما نيش لازم يمشوك كتكم جيوة مدينة يعوز أكو يمشوك سيم يوتي كمفانو wakirudi kutoka Tabuk ikashuka kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un ikiwa ilishuka kabla ya mtume sallam kufika Madina kwa mfano bado ile sura itaitwa ni madaniya na zile aya zaitwa ni madaniya sababu zimekuja baada ya mtume sallam kufanya hijra. Qala wal muradu bil haqq al ma'lum az zaka fi amwali haqq ma'lum asema yakusudiwa zaka fa furida asluha fi makkah lakin buyinat تفاصيلها بالمدينة هذا قول منك سما فراضي زاكي لكوا مكة إكبينيش وزايدي وكوا مدينة إيني قول. والقول الثاني وهو الذي يظهر من كلام الشيخ هنا أن الزكاة إنما فرضت في المدينة قول يبيدي أنبون يونيش الشيخ ميفواتا الإمام مجدد رحمه الله نكوا زاكا إلي فرضيش ومدينة ولم يفرض في مكة غير الركن الأول وهو التوحيد والركن الثاني وهو الصلاة هذا ظاهر كلام الشيخ رحمه الله نكوى هيك فرضيش ومكة اسفكوا نغوزوا يكوانزا أنبوني توحيد شهادة ننغوزوا يبيلي أنبوني صلاة زنجيني زوتي زي زباكية كتكنغوزوا زو إسلام زي فرضيش وكيوابي بعد يكفن يهجر كنت مدينة والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.